اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون د سورة زخرف دویم حصہ شروع وا او په دې کې بیان د وو خبرو سلورم خبره عیسی علیہ الصلات والسلام په باره کې د مشرکینو یو شبهه وا الله دلیل نقلی د دینه مخکې ذکر کو ان پدی خبر ابان چې عیسی علیہ السلام په خپل ژوند کې امغه خبره ته خلق را بلل دي کمی ته چې تاسو زرا بلم ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم عیسی علیہ الصلات والسلام ژوند ټول په دی باندې گواو چې هغه دنیا کې هم دا خبره کړې وه اللہ زمام رب دے استاسم رب دے بندگی دا آغا ہوکے آغا خپلی بندگی خلق نہ را بللے سنگ چی تاسو آئے آغا پا دلیل کے مو پیش کوئے آخ استاسو ٹوکے و مسخری دی دا انبیاء و تاریخ لگو گو رہے آغا پا ٹولو کے خیرے پیغمبرو آغا دا آغا دعوت ام داو آغا تاسو پرے نکو دا پا خپل یقین تاسو آغا پانسی کو آخو اللہ بچ کو عیسیٰ علیہ الصلات والسلام چې بر لاړو دا الله په حکم الله د قوم نه خلاص کو حالانکه د عیسیٰ علیہ الصلات والسلام په باره کې چې د دې کوم عقاید وو وس دي نو دی خدا غنه الہ جو کړو حالانکه دی په خپل په کوټه کې بند او مرګري وسره وو یوازې نو یو تن قربانی ورکړه هغه وی د په ځای باندې وزه قربانی ورکم اللہ د عیسی علیہ الصلات والسلام چې مکمل شکل او صورت دا غی سړی باندې واچو هغه چې را دن شو وی کا تنو بس شروع یو کړی په خپل یقین باندې عیسی علیہ الصلات والسلام پرې خنه دی وجلې خو الله وی و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم عیسی علیہ الصلات والسلام جبرئیل علیہ السلام وسره و غیر روشندان کی اوچت کو او هغه چې بره تللی دی نو بیا نه دی راغلی ځمکې ته راځي به خو قیامت ته نږدې وانه لعلم للساعه هغه د قیامت علامه ده چې هغه راشي نو تا دنیا ته به پته ولګي چې قیامت رانږدې دی اوس او دا عدل و انصاف حکومت به قیم کړي په ځمکه باندې او ټوله ځمکه به هغه وخت کې باغونه باغونه شي او سرسبز او شاداب او آباد د الله د قانون د برکته عیسیٰ علیہ الصلات والسلام د دی یو فرقه و یو ډله و دی وی د الله نو چې الله نو ځان ولی نخلاصو ځان ولی د قوم نه نشه بچ کولې چې په خپل الله او داغه دور لوی طاقت چې داغه په خپل خو خبانې مړي ژوند دی کول او سوک په مړ کول او برګې مرض به جوړاو او مادرزاد لون به جوړاو کدا صفاتونه د خدای تو تاسو هغه دغه سی ورګوي نو بیا هغه خپلو ملګرو کې تل اعلان کوو چې څوک شته چې زما په ځای قرباني پیش کړي خو دا ټول به اخلاص کړي نه دا د هغې په اختیار کې نه وه هغه د الله بنده وو عاجزو فرانک بیکو فرانک تا محتاج ہو، اسمکی تا محتاج ہو، خوب تا محتاج ہو، او دے دعوت تا محتاج ہو جا ان اللہ هو ربی و ربکم فعبدو. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دو اوچتے دو نبات پا قوم کی ڈلی جوڑی شوی، قرآن غیت اشارہ کی دی آیات کریمہ کی، فاختلف الاحزاب من بینہم، مختلف شوی گڑی وڑی شوی ڈلی، من بینہم پا خپل مینس کی اختلاف کو ڈلو، من بینہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چی وہ ناغ وقت کی صرف یو اختلاف، یو د عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مرگری و یو ڈلا او نور ټول مخالف و مشرکان، چې کله هغه الله د مین نه اوچت کو نو ډلې ډېرې شوې، فاختلف الاحزاب من بینهم، یوې ډلې به وي انه عبد الله و رسوله، عیسیٰ علیہ السلام د الله بنده و د الله پیغمبر و، دنیا ته راغلی و چې هر څوره وخت هغه تیر کړ، نو د شپې او دروازې د هغه دا محنت و دی دعوت و چه وخلقو ان الله هو ربی و ربکم، اللہ زمام رب دے استاسم رب دے، او دا غب بندگیو کے زتا ستدانوے مجھ زمام بندگی شورو کے، او دا ہر نبی دا دعوتو نشپے او دروز دا غب کر لگ وخو کر دیر وخو دنیا کے دا غب ام دا یو خبر کردی دا دا مسلمانانو دا فرقہ او دا ڈلے پکی مسلمانان دوے میں ڈلے وی نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام هو اللہ فدا اللہ دبر نہ راکوس شویو او داغه چې خوخه وسوره په دې ځمکه باندې وو او لاړ خپل مقام ته، هغه د عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نه الله یو خلو، یا هم دا ډله وه چې هغه پکې د حلول قائل، الله راغلی او په عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کې ور داخل شو، نو بظاهر ما او تا ته عیسیٰ ښکاری دا او دا و اللہ، نو بل ڈل را پاسی دا غیوی نا تاسو خود زان لگی آئے، صحیح خبر دا دا چی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ثالث و ثلاثہ تری خدای دا اللہ او عیسیٰ علیہ السلام او دا غی مور، سورة مائدہ کی آل عمران کی دا خبر خف و وضاحت سره تیر شوی دا، ڈلی جوڑ شوی یعقوبیہ زان لشوا، نستوریہ زان لشوا، ملکانیہ زان لشوا، او فرقہ مسلمہ پکی زان لشوا، نو بل را لاغیوی نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن اللہ دا خدا اللہ زیو، دا کم ڈلی چی اللہ لے اولاد ثابت ہو یہ ولی لون ثابت ہو لی، او یہ دا سی اغی دا مکی مشرکانم دا غسی اغیبم اللہ لا لون ثابتولی الملائکت و بنات اللہ، نصب کے دا سیو چا اغیب دا اللہ تا و منات و عزا وی دا دا اللہ نازولی دی، نو دا دین دا اللہ نازولی جو کریو او دا ملائکون دا اللہ لون جوڑے کریوی، اللہ دا سی گنلے و لکسنگ چا انسان دی، چا دا انسان اولاد کی گی وی دا سی دا اللہ ما اولاد کی گی، نو آغا وقت دا ڈلو اغیب دا ابن اللہ دا دا اللہ زیده ولی وی اللہ و تا پا انجیل کی ابن اللہ ویلی، دا مختلف ڈل جوڑ شو دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا برا حتون رستو، او یو ٹیم با دنیا کی دا سی راشی چی دا ٹول با اقرارو کی دا خپل غلطے چی نا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بندو دا اللہ رسولو، او چی کم جو اندین اغیب پی ایمان روڑی او چی کم تلی دی جو آغا پی ورغلی دی چی کم دا دنیا نا پا دی اقایدو باندی لار اللہ وی فویلو للذین ظلمو حلاکت تیوی دا پارا دا ظالمانو من عذاب یوم علیم دا عذاب دا غروز درناکو علیم علیم عذابو دا عذاب دا غروز دا سی عذاب چی اگر دردناک تی عظیم علیم دا سل کسی پتا عذاب دی پا حقیقت دا یوم ندی دا سر وز چی پا حقیق دا اللہ عذاب دی دردناک تی دا رچا دا پارا دا مشرک دا پارا الذین ظلمو دا سوکو دا مشرکانو مشرکانو سویلیو عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ نازولی مشرکانو سویلیو آلیہ دریری خدایان دری دی اللہ و عیسیٰ علیہ السلام و مور داغو چی پا کم عقیدہ بانے غیو چاوی اللہ دا ناغتو دو بانے رد راغی جدا ظالمانو اللہ و عیسیٰ بول سزاور کم تخویف حل یندرونا انتظار نکی دا خلق دا مکی والا دا مشرکانو الا الساعتا مگر قیامت تا انتا اتیہم بغتتا چراشی دیتنا ساپا وهم لا اشعرون و دیبن پویگی دا دیبا نبی پا لسو معلومولیش او نبی پا جبا معلومولیش نبی پا سترگو معلومولیش نبی پا غگونو معلومولیش وهم لا اشعرون تیکی با شعور نید سر برس اڑو خبر بنی او ناسا پا اعلانوشی او اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم با اللہ وی بس دغی خبر تا انتظار دن چی قیامت راشی کما نلی دی و دلائل خکارشو عقلیہ نقلیہ وحیہ دی چی دا چا بارکی دا عقیدہ ساتل چی دا اللہ و یا دا اللہ زیو معاذ اللہ ناغ خو پا خپل دا اعلان کو چی ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدو اگا پا آخر کی زان پا خپل دا قوم ننش اخلاسو لے ذکر دا قوم نا پا کوٹا کی پٹش او خپل مرگرو کی اعلانو کچی او تن تیار شے زمان پا زی قربانی پیش گئے بس اگا با شہید شی او قیامت کی با جنت کی با زمان سرائی مرگرو وی حواریو نوی دا تیاری ما بس اگا پا کی زان شہید کو او عیسیٰ علیہ السلام اللہ برا خیچ دا تخویف دے اللہ وی ستا انتظار ہم دے خبر ترے بس ذکر تخو پا یول آروانی نپوئی دار وز دا سدال اخلا او دوستانو یوم ایدن پا دارد بعدهم بعض ردیل بعض نادو دا پارا دا بعض با دشمنانی الاخلا او روز دا قیامت دا سدا چی دوستان با یوم ایدن پا دارد بانی کم دوستان چی پا دنیا کی دا یو بل دوستانو پا یو بل بیزان قربانو پا یو بل بیمال قربانو پیو د یو بل پسر باندې به ځان قربانو هغه دوستی چې دغه سخت دوستی و په دې دنیا کې د یو بل سره هر قسم هر همدردی به د یو بل سره کول الله وی قیامت کې ودا د یو بل دشمنانو ګر ها الا المتقین چې کم متقیان دی او هغه په دنیا کې ځان د کفر او شرک نه ځان ساتلې دي د الله نافرمانی نه دا کړی د الله خبره منلې د مؤمنانو مسلمانانو بس داغی دوستی با باقی او دا نور دوستی با دنیا کی هر سوره چی دی دا مشرک سر دوستی دا دا یهودی سر دوستی دا نصرانی دا نصرانی سر دوستی دا وسنی دا وسنی سر دوستی دا که پا انسانانو کی دی او که پا پیریانو کی دی آغا دوستی داغی دا یو بل سر تر مرگ پور نختمی او دیر دا سیو الجنس یمیلو الالجنس دنیا کے عام قانون امداد جنس میلان کئی جنس فارسی بانان وئی کبوتر با کبوتر باز با باز کم تر دا کم تر سالا لوزی او باز دا باز سرا لوزی تاسو دا باز سرا کم تر اولی دا ناغا خور پسی گردی وئی انسان دا انسان سرا محبت دا پیری دا پیری سرا محبت دا کم پیری دا انسان سرا محبت تیرے ہو جد انسان خوال راشن بیا خلق بمولیانو گردی و پلانی پیریان نغلی دا دی یو بل سر محبت نشت الاخلاء یوم ایدن بعضهم لبعضن عدو دا انسان تا انسانم دا دی وجنوی دا دی دی یو بل سر انس تا محبت نو کافر دا کافر سر دا دوستی رو دا کافر سر بس با پاسی دغس مشرک دا مشرک سر حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من تشبہ بقوم حشر معه چاچے زان د بل قوم پشان کو چاچے زان د بل قوم پشان کو پسکی نو علماء و تلان دی لکی پا عقیدہ کی پا عمل کی پا معاشرہ کی پا جامع کی پا سیرت کی پا صورت کی تا کوشش کی چیرا زر دی بل پشان شوی و دا غی شکل بے خوخی نو دا غی جامع بے خوخی نو مسلمانان تاسو گو رہے گا ندیر مسلمانان دی جامع بے دی یہودیانی ډیر مسلمانان دی دا ویختبه د يهوديانو په شان جوړ ډیر مسلمانان دی یی داوود مسلمانې کی دې ته تبو ته ټای پرتای ویدار چا لباس ته تین شټ د چا لباس مسلمانانو لباس ها عقیدہ وګوره هغه به عیسی علیه السلام ته د الله نازولې عزیر علیه السلام ته د الله نازولې او زمونږ د اولیاء ته د الله نازولې دا د برخې خاوندان د قبر نه چاپیره ګرځي هغه د انبیاء او مزار نه چاپیره ګرځي او هغه په زمانه کې هم دغه سی وو نیکان خلقو د هغه د مزارونو نه هغه چاپیره ګرځي او د هغه مزارونو اوسم شته داغی په کنيسو کې وګوره داغی شکل به جوړی د عیسی علیه صلوات و سلام او داغه د مور مریم بیبی علیه السلام شکل جوړی باقیده داغی په کنيسه کې ولاړی مریم ورسر بچی ورسره عیسی علیه السلام هغه بوت داغی پراتی په سجده باندې الله سبحانه و تعالی دریږي چې کله ورځیوم او چې کله واپس راځیوم او چې عبادت کینو داغی کنيسه رده نه ډکې دي د مکه د مشرکانو بیت الله کې سور بوتان پراته اغی به شکل جو کړو د نیک بندا او دان ته مخه ته ودرول داغه په نوم باندې به علی کولی ویني به راغسته او پاغي باندې به ورغ ورغلی بیت اللهم ټول سر کړو دین دا د یو بل سره دوستانه او په کفر او په شرک الاخلا او بعضهم لبعض عدو دا دوستان چې په دنیا کې دا غي سخت دوستی و ځکه پیر او مرید او استاد او شاګرد الاخلا او مشرکین او کفارو دا ټول یو الکفر ملت واحده کفر ټول یو ملت د مسلمانانو خلاف دا ټول بیا یوی دا غیو شان عقیده الله نه سوا په غیر الله باندې یا په عیسی علیه السلام او یا په زر علیه السلام او یا په اولیاء باندې یا غی چې رضا نس جو کړی په خپلو الیه او دا غی باقاعده اعتماد په دغه کې غی یو بل سره په کال کې او ځکیږي په میاش کې او ځکیږي په غی باندې یو بل سره میټنګونه او مشورې کوي چې ته حق پرست به کی پیدا شین دا غی خلاف چیرہ پرچار کی نو دیم دا خپل دین پرچار کی زمونگا مثلا موحدین دی مسلمانان دی سوک یو ملک تا سوک بل ملک تا پا دین نیت مانی دلی چی دا غزی بدا اللہ توحید اگی زمونگ دی ملک تراغلی اگی دل تا خپل کوشش کی خپل سوارا و پیادا زغلی دا دی دا پارا چی مونگا دا خپل دعوت پسنگ عام کو بدی خلق نو زمونگا خلق ام بس دا اگی مثال دا شادوگو دی بس اگی تا گوری اقس نخری کی یا پا جامع کی یا پا ویختو کی یا پا نور اخلاقو کی بس یو ځان نه يهودي جوړ کړی د ځان نه نصراني جوړ کړی تا یو يهودي ځان تر واړو چتا چې هغه ستا په شان جامه جوړه کی او ستا په شان خبري شروع کی ستا په شان الله ته ودرې کی ستا په شان عبادت وکي ته خو یو يهودي را واړو کنه یو نصراني را واړو او تاسو ټول له ځان سره نسوارا کړی تاسو ټول له ځان سره يهوديان کړی سوچ پکار دی کنه دې خبره ته عقبه ابن ابي معيط دا ډېر لوی دشمنو د پیغمبر او یو امیہ ابن خلف دا په خپل مسکردی دور سخت دوستانه و چې د کوم وخت نه دا په خو بده پوه شو نو تر اخره تر مرګ پورې دا د یو بل دوستان نو دا عقبه ابن ابي معيط دی به د پیغمبر سره کیناسته کله راغله دا هغه سړی و چې لره راغسته و د پیغمبر په سکبانی یې خو مانځه کی عقبه نو دی امیہ و تاوی وی تو زما خ دوست گنا وی او وی دما یو خبر او وجهی من وجه کا حرام زما مخ مستا په مخ باندې حرامی یعنی ستا مخ ته وزا انده ده پاره نه ګورم ها کلا چې ته پیغمبر باندې لاړی تو کی ما تا په تو لګی ته زما سخت دوست دا عقبہ ظالم راغی پیغمبر باندې لاړی تو پیغمبر باندې جلاړي ټوکړي نو حدیث کې راځي فنظر دمه نبی له صلوات و سلام نظر ومانو استا وینه بده تو یو پرې دمه لري نه داسې دا یا فتا او مکه او بیو اک عقبه دا دواړه دا یو نبی له صلوات و سلام په یو معمولی غونته نیزي په ریسو کې باندې والي په دې سټ کې او ډېر لوی چغې به والي هغه وته ته خو وینه درنه را بدلی وی تاسو ته پته نشته دا گزار دی چا دی گزار گزار بویوی هغه دا غینه مرش او قبلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فتح پر روز باندې ما کا فتح شو او ټول خلق پاغي کې ماپ کې دو پیغمبر وی رہے او د کعبه سره اعلان کو سره ته نو غردو دا د وی ماپ نه کیږي هغه دواړه مردار ال اخلا او تق دوستانی سو کوئی دار اغی بارا کی نازل شوی با یوم ایدن بعد و حملے بعد نعتو دوستانا دا کافر سرا دا ختم شو دوستانا دا کافرانو پخپل میں اس کی دا مشرکانو پخپل میں اس کی پا دی دنیا کی بس دا لارا ختم شو التا هو په یو بل باندې بیا لعنت وای ټول لعنت تی پتا باندې زکه دی با یو بمخ کې تی بربو زروس تلاټ او چې وته وګوري نه خر سترګې والتا ناس هغه بو ته ټول لعنت تی پتا باندې ته زمانه مخ کې راغلې هغه بو ته ویل لعنت تی پتاي خو یو ځای ته رالو غنه زما او ستا سفر اخ دی دا په حقیقت کې تخویف دی چې قیامت ته مشرکان او بداهای دوستی ختم شوه نسب او خپلولی ختم شوه که دوستی پاتې کیږي نو د انما الاخوه اخوه فی الدین بس یو بده یو زین راغلی او بل بده بل زین راغلی وی الله بده دواړه دوستان یو ځای کی لکه مثلا یو د روم دی او بل د مکی دی قیامت کې به الله یو بل سره یو ځای کی چې تاسو یو بل پیژندو یو د مشرق ته بل د مغرب دی حدیث کې راځي او دواړه به راشي یو ځای دا دواړه به الله یو ځای کی تاسو د یوې کلمې رونه وای څنګه تاسو نن یو بل پیژند الا المتقین دا معنا یا عباد دا الا المتقین دی باندې دوه مه سه ختم شو دا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم دا درې مه سره تر اخره پوری او پدې کې درې خبرې دی لومبه خبر التخویف والبشارت لا ول دا بشارت ذکر کی یا عباد اے زما بنیانو لا خوف علیکم نشتا پتا یرا پتا سبانینن لا خوف علیکم اليوم نبیرا پتا سبانینن ولا انتم تحزنون او نبتا سو غم جنشے یو را روان وقت ہے او یو تیر شوی وقت اللہ دوارا قسم خوش خبر دیل اور چرا روان وقت کی ور یری گئے ملا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون کستا سو نروس سو جتا سوک پاتے شوی پا دے قیدہ بانے نو پاغی بانے بم غم جننے کافر منافق خوا پا دیم غم جنی چی یا رب تیر شوی زمانہ کما ہر سور وقت تیر کنو آسے عباسو کی میں تیر کدامی بیمان او پا اسلام کی تیر کڑو بین سور وخوا مومنانو تا اللہ وی تاو سر بدغا غم نی کتا دنیا کی میاش تیر کڑی دا او کدے لس کالا تیر کڑی دی اللہ وی فکر مکا و دا غی غم اڑو نکی دا مومنان دی سوکو دا اللہ دا بنیان سوک دیا عباد چا اللہ آواز کی دا آواز سوکی اللہ اے زما بنیان دا سوک دی الذین آمنو بی آیاتنا وکانو مسلمین تا دو سی پتہ لی اگر کسان چی ایمان روڑو زمونگا پا آیاتنو باندے وکانو مسلمین او دا مسلمانان آمنو بی آیاتنا دا زلن اومن اللہ چا القرآن حق کن دا زلن اومن اللہ چا قرآن حق دے دا زلن اومن اللہ چا دا اللہ کلام و دا اللہ وحی که قرآن دے و کردی نمخ کی تورات و انجیل و نور کتابون دی دا بالکل حق دی آمنو بی آیاتنا وکانو مسلمین دا اسلام تے نجدہ کردے دے دی ایمان و اسلام زان زان لدی گا نا نو دا ایمان تعلق دا زلس را دے پا اللہ ایمان دا اللہ پا کتاب بان ایمان پا انبیاء بان ایمان پا قیامت بان ایمان دا دی وجن زمونگا پا قائدو کی دا رازی چھتا با دا قیدہ ساتے چھ اللہ شتا یاو دے واحد لا شریک دے قیامت شتا حساب کتاب شتا میزان شتا کتابون دا اللہ حق دی انبیاء دا اللہ حقو زمونگا پیغمبر حق دے دا پا قائدو کی را دی دیتا ایمان وی قبض دا زلن دا عقیدہ ساتے او وکانو مسلمین او دا گردن نهاد دا اللہ حکم تا دا اسلام مانا سا دا منزی کو روجه نیولا حجی کو پا دی جب بانی اقرار کو چه اشهدو اللہ الہ الا اللہ صرف پا دا غی نخلا سی گیز دا پزلو کی زم مسلمانی منا دا جب لگو خوزوا پا دی بانی با جب خوزے چه اشهدو اللہ الہ الا اللہ یو خواگر چه وصلی چاڑی یو نشی خوزولی نو که دا الفاظ تنشی ویلن دا دی مانا بخیر دا پاغی بانی خلو خوزوا چه زدا گواهی کم چه بغیر دا اللہ نبل حجت روانشن او محمد رسول اللہ دا اللہ حق پیغمبر پختو کی وایا پخ پارتے کی وایا پخ پل جبا کی خدا دی اقرار بکے خچ اقرار دیو کنو ارکان دا اسلام دا سو سی زن اسلام جوڑ شوی دی موس پس پا موس کے دانا چه گنی تا کلیمہ ہوئی او ایمان دا راوڑے دے ویز ما ایمان راوڑے دے بس منزون تا ساجت دے نا نا پس را دا اسلام ہم دے پا دے اسلام با اللہ تا سبا نسی دا دے اسلام دا وجن با اللہ سبا تا فریدی موس دے کڑے دے زکاة تے ور کڑے دے طاقت تے حج لتلی روجہ دی نولی را پکال کی اومیاش دا مور او پلار حقوق دے دا کڑی دی وکانو مسلمین پا دے اسلام کی دا ٹولی خبر را دی یو سڑے بظاہر امن نکی ندے مسلمان زکات نہ ورکی ابو بکر وی تور راوالے جنگ ور سره وک پورا قبائل سره او جنگی تو بعد کسان پاگی کی نو رضا بیا رست پوشو پدی بانی عمر سے بم پدی کیو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سره جګړه کوله و تی وی تم مسلمانان وجنی هغه وی ندی مسلمانان دسو مسلمانان دی زکات نہ ورکی ملک د مسلمانانو دے او دعوت او ایمان او د اسلام دا موس پکې سوک نه کوي زکات پکې سوک نه ورکي ها د حج تاسو پکې نشتا د روزي پکې صفا بندي نشتا نو وکانو مسلمین مطلب او تسوی ودخل الجنه زیدن داخل شه جنت ته انتم تاسو ازواجکم او تاسو جوړې بی بیانې تحبرون خوشاله وکړې شه تاسو تبا یمنی چوغی در رحم واچولی شی تحبرون خوشاله وکړی شی یطاف علیهم گرزولی بشی په دیوانه بسحاف من ذهب هغه کاسی د سرو زرو او اکواب جگونا یا لوی لوی کوزی هغه د سرو او د سپینو زرو نه جوړی شوی دنیا کتابانه بندو ال تو استاد پر حلال دسکا پکې وبو سکا پکې شوده او شراب و فیها او په دې جنت کې ما تشتهیه الانفس حقا سدی جو غواری نفسنا و تلذ الاعین او خون حاصلی پا غی سرسترگی پیغمبر یو حدیث قدسی کی دا ویدیو چی اللہ پاکوی اعددت لعبادی الصالحین ما دخبر نیکان و بنیان و دا پارا تیار کری دی ما لا عین رأت اگا چی سترگو ندلی دلی ولا اذن سمعت وگونو ندی اوری دلی ولا خطر علی قلب بشر او دا انسان پزلکی چرتا ندی تیر شو وانتم فیها خالدون او تاسو با پا دے کے ہمیشہ ہے جنتی چی ویوازو کی نو یا ذر خرق یا او یا تنبو تودری کی او ہر یو غلام سرا بزان زان لکا سی او پاگی کی بزان زان لشرابی او اید ہر یو نبا دے که خوراکی او کسکا کی اغا وقت سر خوراکو کی او چی اخیرے کاسا ندے گوٹ کی نوی اگی تب ام خزڑ کی تشتہی ہے لنفس مختلف رنگونه مختلف شراب مختلف خوندونه او دانه چې په یو باندې به موړ شي ار یو کې خپل خپل خوند خپل خپل لذت ته ویدو او اخر کاسه نه به داسې خوند حاصل کړي لومبه کاسه نه چی دا حاصل کړو وتلکل جنت التی او دغه جنت هغه دی ورسموها که تاسو له میراث کې درکړې شو به ما کنتم تعملون او سبب دا هغه چې تاسو عمل کو ورسموها میراث کې ته درکړې شو دا جنت وی انسان ته بدا سیخکاری لگا زمان دا پلار جاگیرو ما تا پاتش زکی وی دا لفظ راوڑو او دوی ما نکتا پا که دادا او رستو موها دا هر انسان دو زیوی ندی یو پا جنت کی او یو پا دوزخ کی دا هر انسان کاغا مسلمان دی و کاغا کافر دی نو چه کل جنتی جنت تلانگلو نو ستا بنگل خستا دا او دیر بنگلی پا که دا سی دی چه اغا دا بلچا دا پارا جوڑی شوی وی خواغا خو ایمان رانوڑو نہ داغو میراث تا تپاتش زکی وی وجه اور استموها نہ خو میراث کافر تا تپاتش زکا غره دی قابل نو بما کنتم تعملون لکم فیها فاکهه کثیره تاسو د پارا پدی کی میوی دړي من ها تاکلون هغه میوی داسې چې تاسو به داغې نه خوراک کوي ډیری دی او تاسو به داغې نه خوراک کوي نه هغه میوی ختمیږي نه داغې خوندونه ختمیږي او نه د جنتیانو هغه لذت او خوند ختمیږي نه به په سترګې مړیږي او نه به په خېټه مړیږي ځکه د جنت خواهش د جنتیانو نه ختمیږي نو په جنت کې بیا د هغې خواهش د سترګو څه خو به ګوري نعمتونه دي که نه نو حوري ځان لدی غلمان ځان لدی ونې میوې او بوټي قسمه قسم شراب ځان لدی نو بس په هغې لذت او په هغې خوند باندې نور په جنت کې داسې لوږه نشته لکه را دنیا کې چې لوږه ده بیا در باندې را پرپیرا شي دا هغې ټول خوراکونه او سکاک دا تلزوز دی دا خوند حاصلول دي نو په دې خوندونو خو څوک نه مړیږي سفیان ثوري چا لیدلی و په جنت کې او په جنت کې به د یوې ونې نه بلې ونې ته ټوک او دا به یې ویلې مثبه هذا فلیعمل العاملون که دنیا کې څوک عمل کوي نو دې دپاره دې عمل وکړي فاختلف الاحزاب من بینهم مختلفې شوې ډلې خپل میانس کې د عیسی علیه السلام د تلو نه پس فویل للذین ظلموا پس هلاکت دی وی د پاره د ظالمانو مشرکانو من عذاب یوم الیم دا عذاب دا غروزی دردناک هل یندرونا انتظار نہ کئی دی الا الساعت مگر قیامت تان تاتیہم بغتتن چراشی دیتا نا ساپا وهم لا یشعرون او دیون پویگی الاخلاء دوستانو یوم آئذن پدغ رضبانی بعضهم لبعضن عدو بعضی دیبا دپازی دشمنانی الا المتقین مگر متقیانو پرزگاران گول کمرہ کی بمخامخ یو بلتنست لگا درونو یا عبادی اے زما بنیانو لا خوف علیکم اليوم نبی رب تاسبانینا تراتن کی وخ ولا انتم تحزنون او نبا غم جن شے پتیر شوی وخ الذین آمنو بنیان زما سوک دی اگا کسان چی ایمان روڑو بے آیاتنا زمان پایاتنو بانی وکانو مسلمین او دامنن کی غاڑا کی خودن کی دا اللہ ہر حکم تا ادخل الجنتا اللہ بوتا ہوئی ملیک بوتا ہوئی داخل شے جنت تا انتم تاسو آزواجکم او استاسو بی بیانی تحبرون تاسو با دے جنت کی خوشحالک رشے یطاف علیہم گرزول بشی بدیبانی بسحاف من ذہب کاسی دسرو ذرو و اکواب او دارنگ جگوناو گلا سنا کزی و فیہا ما تشتہیہ الانفسو او یبا پا دے کی حغا چی غواری دے انسان نفسو وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ او خوان حاصلی پاغی سرسترگی وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ او تاسو با پدی کی ہمیشہ ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي داغ جنت تے اورستموها چپا میراس کی درکڑش تاسو تا بما کنتم تعملون پس سبب داغی چی تاسو عمل کرو لَكُمْ فِيهَا فَاكِعَةٌ كَثِيرَةٌ تاسو دا پارا پدی کی میوی دیرے منہا تاکلون چی داغی نو تاسو خوراک کوئے